سلام رفيق، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع آدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی بسیار بسیار خیلی خیلی خیلی خوش اومدید. و به ضبط های صوتی کتابم به لهجه عراقی صحبت کنید، بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. الفصل الثالث، أسماء الإشارة. نعم، هيا نشونا. لفظ شماره یک، اهنا اهنا اهنا اهنا اهنا، به عربی فصیح میشه هنا هنا هنا هنا. سه بار الان به لهجه عراقی بخون، اهنا اهنا اهنا. سه بار سریع به زبان عربی فصیح بخون، هنا هنا هنا. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره دو، اهناك اهناك اهناك اهناك. سه بار سریع بخون، اهناك اهناك اهناك. آفرین. به عربی فصیح میشه هناك هناك هناك. سه بار سریع به زبان فصیح بخون، هناك هناك هناك. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره سه، ذاک ذاک ذاک ذاک. خوب گوش کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا ذال داریم، زای نداریم. نگو ذاک، ذاک درست نیست. روی ذال تمرکز کن، به زای نرو. بگو ذاک ذاک ذاک درست نیست، بگو ذاک ذاک، چون اینجا ذال داریم، زای نداریم. ذاک ذاک. سه بار سریع بخون، به لهجه عراقی بخون، ذاک ذاک ذاک. دوباره ذاک ذاک ذاک. عالی. ذاک به لهجه عراقی، به زبان عربی فصیح میشه به این شکل، ذاک ذاک ذاک. بازم اینجا ذال داریم، پس نرو بزای، نگو ذاک ذاک ذاک درست نیست، بگو ذاک ذاک ذاک. روی ذال تمرکز کن. سه بار سریع بخون، ذاک ذاک ذاک. اوکی. سه بار سریع به لهجه عراقی بخون، ذاک ذاک ذاک. آفرین بهت، عالی. بریم به واژه بعد، لفظ شماره چهار، ذنی ذنی ذنی ذنی ذنی ذنی ذنی. خوب گوش کن رفیق، خوب گوش کن. ذنی به لهجه عراقی برای مثنا یا جمع مؤنث، مؤنث نزدیک. اما به زبان عربی فصیح میشه به این شکل، تانی تانی تانی تانی تانی، برای مثنا مؤنث نزدیک. اما اولائی اولائی اولائی میشه برای جمع مؤنث نزدیک. پس الان ذنی برای جفتشون، برای مثنا یا جمع مؤنث نزدیک، جفتشون به لهجه عراقی مش ذني ذني ذني ذني. أما بزبان عربي فصيح براي مثنى مؤنث نزدك مش تاني تاني تاني، و براي جمع مؤنث نزدك مش أولائي أولائي أولائي. أوكي برن بواجهة بعدي لاف شمارة پنج ذنيج چ چ ذنيج ذنيج ذنيج ذنيج. سبر سريع بخون ذنيج ذنيج ذنيج. دوباره ذنيج ذنيج ذنيج. عالي، خوب دقت كن رفيق، گوش كن. ذنيج بلهجه عراقي برايه مثنى يا جمع مؤنثه دور، اما بزبان عربي فصيح مش بين شكل تلكما تلكما تلكما تلكما برايه مثنى مؤنثه دور، اما برايه جمع مؤنثه دور مش تلكن تلكن تلكن. سبر سريع بخون تلكن تلكن تلكن. درسته؟ جفتشون براي مثنى يا جمع مؤنث دور بلهجة عراقي مش بإن شكل ذنيج ذنيج ذنيج. سبر سريع بخون بلهجة عراقي بخون ذنيج ذنيج ذنيج. آلي أفرن بيت آلي. برن بواجهة بعد لف شمارة شش ذولاك ذولاك ذولاك ذولاك ذولاك. بازم اینجا ذال داریم، زای نداریم، پس نرو بزای، نگو ذولاک. ذولاک درست نیست، روی ذال تمرکز کن، بین شکل بخون رفیق ذولاک ذولاک ذولاک ذولاک. سبر سریع بخون ذولاک ذولاک ذولاک. آفرین، عالی، درست خوندی. ذولاك بزبان عربي فصيح مش بإن شكل أولئك أولئك أولئك أولئك. أفرين، برن بواجهة بعد لف شمارة هفت ذولة ذولة ذولة ذولة ذولة. بازم إنجا زاي نداريم، ذال داريم، بلك ذال داريم، زاي نداريم، بس نرو بزای، نگو زاله زاله، زاله درست نیست رفیق، رفیق خوبم، روی ذال تمرکز کن، به این شکل بخون زاله زاله زاله. عالی، زاله به لهجه عراقی، اما به زبان عرف صحیح میشه به این شکل ذانی ذانی ذانی ذانی. برای مثنا مذکر نزدیک، به علاوه اولائی اولائی اولائی برای جمع مذکر نزدیک، پس ذانی به زبان عربی فصیح برای مثنی مذکر نزدیک، و اولائی به زبان عربی فصیح برای جمع مذکر نزدیک. اما جفتشون چی ذانی چی اولائی برای مثنی یا جمع مذکر نزدیک به لهجه عراقی میشه به این شکل ذاله ذاله ذاله ذاله ذاله ذاله. اوکی رفیق، حل عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره هشت ذیچ ذیچ ذیچ ذیچ ذیچ ذیچ. سه بار سریع بخون ذیچ ذیچ ذیچ. آفرین، ذیچ به زبان عربی فصیح میشه تلکه تلکه تلکه تلکه تلکه تلک. عالی، بریم به واژه بعدی لفظ شماره 9 هاذا هاذا هاذا. آفرین، بازم اینجا ذال داریم، زای نداریم، نگو هاذا، بگو هاذا هاذا هاذا هاذا. هاذا به لهجه عراقی به زبان عربی فصیح میشه به این شکل هاذا هاذا هاذا هاذا. بس هذا بزبان عربي فصيح بلهجه عراقي مشي بإن شكل هذا هذا هذا هذا هذا هذا. سبار سريع بخون بعراقي بخون سبار سريع هذا هذا هذا. أولي، برن بواجهة بعدي لفظ شمارة ده هذه هذه هذه هذه. بلي بلي أفرين رويا ذال تمركزكن. هذه هذه هذه بلهجة عراقي بزبان عربي فصيح مش بإين شكل. هذه هذه هذه هذه سبر سريع بخون بفصيح بخون. هذه هذه هذه درسته. الآن سبر سريع بلهجة عراقي بخون. هذه هذه هذه عالي. برم بواجهة بعد اللف شمارة 11. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي بزبان عربي فصيح مش بين شكل. هذه هذه هذه سبر سريع بخون بفصيح بخون. هذه هذه هذه هذه هذه هذه أفرين دقت كردي رفيق. الآن برای هذه هذه چون هذه برای مفرد مؤنث نزدیك. هذه بزبان عربي فصيح بلهجه عراقي تو میتونید از های استفاده کنید یا از هذه استفاده کنید، جفتشون درسته. هذه بعلاوه های های های جفتشون معادلش بزبان فصيح میشه هذه هذه برای مفرد مؤنث نزدیك. اما حواست باشه واژه های لفظ های لفظ های های بلهجه عراقی از لحاظ معنای لفظی میشه برای مفرد مؤنث نزدیک، اما از لحاظ معنای اصطلاحی میشه خوش اومدید خوش اومدید. اوکی پس تو میتونید بعنوان یا به معنای اصطلاحیش ازش استفاده کنید، به علاوه چه معنای لفظیش، چون معنای لفظی این لفظ این واژه میشه برای مفرد مؤنث نزدیک، اما معنای اصطلاحیش میشه خوش اومدید. های های اوکی آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 12. هداك هداك هداك هداك هداك بلی افرین افرین درست گفتی. بازم اینجا ذال داریم زای نداریم. هداك هداك سبار سریع بخون. هداك هداك هداك افرین. هداك بلهجه عراقی معادلش به زبان عربی فصیح میشه به این شکل، به این شکل بخون به زبان فصیح. ها هو ذاکه ها هو ذاکه ها هو ذاکه سبار سريع بخون بفصيح. ها هو ذاك ها هو ذاك ها هو ذاك أفرين. الآن سبار سريع بخون بلهجة عراقي. هذاك هذاك هذاك أولي. بينم بواجهة بعدي لفظ شمارة 13. هذني هذني هذني هذني سبار سريع بخون. هذني هذني هذني أولي. هذني بلهجة عراقي بزبان عربي فصيح مش بإين شكل. هاتاني هاتاني هاتاني هاتاني براي مثنى مؤنث نزديك، أما براي جمع مؤنث نزديك مش هؤلاء هؤلاء هؤلاء. جفت شون الآن براي مثنى مؤنث نزديك با جمع مؤنث نزديك، يعني براي مثنى یا جمع مؤنث نزدیک جفتشون بلهجه عراقی میشه هذنی هذنی هذنی هذنی. اوکی حل رفیق آفرین عالیه. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 14. هذوله هذوله هذوله هذوله هذوله هذوله زای نداریم آفرین اینجا ذال داریم. هذوله نرو بزای هذوله روی الذال تمرکز کن. هذوله هذوله هذوله سبر سریع بخون. هذوله هذوله هذوله عالی. هذوله بلهجه عراقی به زبان عربی فصیح میشه به این شکل هذانی هذانی هذانی هذانی برای مثنا مذکر نزدیک، اما برای جمع مذکر نزدیک میشه هؤلاء هؤلاء هؤلاء هؤلاء. پس ما هذانی داریم و هؤلاء هم داریم به زبان عربی فصیح. جفتشون چی هذانی چی هؤلاء، یعنی برای مثنا یا جمع مذکر نزدیک، جفتشون به لهجه عراقی میشه به این شکل: هذوله هذوله هذوله هذوله. سه بار سریع بخون به لهجه عراقی بخون: هذوله هذوله هذوله. دوباره: هذوله هذوله هذوله. عالی، آفرین بهت، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 15. هذنیچ هذنیچ هذنیچ هذنیچ هذنیچ هذنیچ هذنیچ هذنیچ. به لهجه عراقی معادلش به زبان عربی فصیح میشه به این شکل: ها هما تلکما ها هما تلکما ها هما تلکما ها هما تلکما. به زبان عربی فصیح برای مثنى مؤنث دور، اما برای جمع مؤنث دور میشه به این شکل: ها هن تلکن ها هن تلکن ها هن تلکن ها هن تلکن. پس ها هما تلکما برای مثنى مؤنث دور به زبان عربی فصیح، و ها هن تلکن برای جمع مؤنث دور به زبان عربی فصیح. جفتشون چی ها هما تلکما چی ها هن تلکن، یعنی برای مثنى یا جمع مؤنث دور، جفتشون به لهجه عراقی میشه به این شکل: هذنیچ هذنیچ هذنیچ هذنیچ. اوکی رفیق، حل، آفرین بهت، عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 16. هذولاک هذولاک هذولاک هذولاک. ذال داریم، نرو بزای، نگو هذولاک، هذولاک درست نیست، بگو هذولاک هذولاک هذولاک. سه بار سریع بخون: هذولاک هذولاک هذولاک. عالی. هذولاک هذولاک برای مثنى یا جمع مذکر دور به لهجه عراقی، اما به زبان عربی فصیح میشه به این شکل: ها هما اولائک ها هما اولائک ها هما اولائک ها هما اولائک. به زبان عربی فصیح برای مثنى مذکر دور، اما برای جمع مذکر دور به زبان عربی فصیح میشه به این شکل: ها هم اولائک ها هم اولائک. یعنی شما به جای ها هما اولائک برای مثنى مذکر دور از ها هم اولائک استفاده کنید. برای چیه؟ برای جمع مذکر دور. ها هما اولائک و ها هم اولائک ها هم اولائک. اما جفتشون این دو تا لفظ ها هما اولائک به علاوه ها هم اولائک، یعنی برای مثنى یا جمع مذکر، به لهجه عراقی میشه به این شکل: هذولاک هذولاک هذولاک. حل رفیق، آفرین، عالیه. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 17. هذیچ هذیچ هذیچ هذیچ. سه بار سریع بخون: هذیچ هذیچ هذیچ هذیچ هذیچ هذیچ. عالی. هذیچ معادلش به زبان عربی فصیح میشه به این شکل: ها هی تلکه ها هی تلکه ها هی تلکه. سه بار سریع بخون، بفصیح بخون: ها هی تلکه ها هی تلکه ها هی تلکه. عالی. الان سه بار سریع به لهجه عراقی بخون: هذیچ هذیچ هذیچ. دوباره: هذیچ هذیچ هذیچ. عالی عالی عالی رفیق، آفرین بهت رفیق، آفرین بهت، عالی، کار خوبی کردی. به پایان این درس رسیدیم.